माण्हुनि लाइ ज़ालुनि ऐं पुटनि ऐं सोन ऐं चांदीअ जे वॾनि वॾनि सथियलनि ढेरनि ऐं निशान कयलनि घोड़नि ऐं ढोरनि ऐं पोख जे सधुनि जो प्यारु सिंगारियो वियो आहे। इहो दुनिया जी हयातीअ जो सामान आहे ऐं अल्लाह वटि चङो मोटण जो हंधु आहे।